Dat auto- en motorrijschool Cortie meer is dan het woord rijschool kan bevatten, is logisch. Het wordt helemaal duidelijk als u de vakbekwaamheid van een Cortie-instructeur ziet of de soepele wijze waarop een leerling motorrijder door middel van een radiografische instructie net die handeling verricht wat hem onderscheidt van andere leerlingen. Daarom vindt u auto- en motorrijschool Cortie in het telefoonboek onder auto- en motorrijschool. Bel of kom even langs 02280 161 43 Tom Kranenburgstraat 97. Je merkt het iedere keer weer bij Cortie. Wordt u een dame of heer in het verkeer?